اقرار و اعتراف عجز و ناتوانی بالاترین معیار ادای شکر رب العالمین ہے. آنچه در توان انسان ای پیم گشتن کن که پروردگارا شکر نعمتهای تو چندان که نعمتهای تو عذر تقصیرات ما چندان که تقصیرات ماست و به تعبیر روایت یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. خداوندا تی شکر حمد و ثنا تعریف و تمجید هما پیما که برای تی با جلال و جبروت و با عظمت ذات شایسته و لائق و تی عظیم الشان بی نظیر بی مد و مثل سلطنت و شہنشاہی و پادشاہی لائق. پروردگاری که آئیه ادای شکر عجز و ناتوانیا پیامبران خدا اقرار و اعتراف کنند. خداوندا در مقابل تمام نعمتهای کوچک و بزرگ نعمتهای مادی و معنوی نعمتهای ظاهری و باطنی نعمتهای دینی و دنیوی نعمتهای دنیا و آخرت تئی شاکریں و امیدواریں کہ توبوتی فضل و احسان و بئی ایام و لحظات و ای فرصت مغتنمی کہ توبوتی بندگان مؤمنین امتان رسول خدا امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحمت فرمائن تا مارا در جزو شاکران کامل کہ برای آیان ازدیاد نعمت و فراوانی نعمتهای در مقابل شکر وعده تو داتا قرار بده. مروچگی روز جمعه مبارکه رمضان سال 1428 جمعه با 13 مهر ماه 1386 برابره. باعتبار التقويم جمعه آخر ماه که برابر با سیومین روز ماه رمضان حساب کنه بودتا جمعه آینده ظاهران ولی اسلام تقویم ماه مطابق فرمان پیامبر بزرگ اسلام صلوات الله و سلامه علیه گاه وقتی 29 روز بی گاهی 30 روز بی احتمال موجود این که جمعه آینده برخلاف آنچه در تقویم شنبه روز عید سعید فطر نویسه گوتا روز عید قرار بگیری ممکنه که این ماه 29 روز ببی و مدار و اعتبار اسلامی احکام اولا هیچ گونه تقویم و هیچ سال و ماهی جز سال هجری قمری و ماه های هجری قمری و باز با هیچ هیئت دان و دانشمند فلکیات حبر اذا شرعا اعتبار نی مسلمین چم گندگ و رویتا برای ماههای قمری ابتدا و انتهای اعتبار ها و تمام احکام دین مبین اسلام بر همین مدارا حج روزه یعنی عرفات روز باید نهم ذوالحج ببی نه هشتم نه دهم اگر مسلمانان در ماه رویت و استحلال کوتاهی بکنن با دقت با ذربین های چشمان سری که خدایا بینایی بود بنده آن داتا اشانا چند لحظه چند ساعتی خسته مکنه برای ماه درگی جگه خدای درباره مجرم قرار گرم مروچی این مسئله تا سستی تنبلی جهد در بسته عزیزان رادیون اعلام کن تلویزیون اعلام بکن ملا اعلام کنه چه دیگه ملکا حال گرگ ببی می چم هسته نباد ببن همین یک امیدی ها که مردمان برای یه روچی هم که من تا زودتر عید کنگه و رمضان مبارکا ره دیگه تیلان دیگه چون اجلا زیاد ها همی شپا و بی سپارشا امید ها که مردم زیاد چارن جماز هر سکی روسی نمیدی رمضان مبارک روچک بدل اگر 11 ماه مردم روچک بداری اسلامی قمری 11 ماه غیر از رمضان روچک بداری و رمضان روچک مبی آ تارک روزه و تارک یه رکن سوم اسلام حساب آ روچک خدایا بجاه روزه رمضان هرگز قبول نها شاید نفلی روچک ثواب حاصل بکن ولی رمضان فریضه چای گردن ساقط نبی چرا که اعتبار ماه قمریه ها و خیلی از مسائل دیگه که در این وقت کم مجال نی و قبلا همیشه مقداری برای آنه که با این منبر و این حتیر نحوه سخنرانی گفتار آشنایا کم بیان نبود تا این موضوع بهرحال احتمال قوی ها که عید فطر ماها هر گوشه آسمان منطقه در گیجا مردان، لذا حضرت امام تعیین روز قدس که هر سال رمضان آخرین جمعه به عنوان روز جهانی قدس تعیین کنه بودتا، مسئولین محترم کشورا بنابر همه احتمال که شاید این ماه سی روز مبی آپم که تقویم تو که نوشته و عید به جای شنبه ها شاید جمعه روز قرار بگیری و بعد از این جمعه مروچگین که 23 رمضان مصادفه دیگه جمعه در این رمضان وجود داشته مبی در مشمه کشور و جاهایی که با در خارج با می کشورا در مسائل اجتماعی سیاسی هماهنگی داره، مروچگی روز روز جهانی قدس اعلام بود و راهپیمایی در سراسر کشور روز جهانی قدس به منظور حمایت از مظلومان و مقاومان فلسطینی و آزاد سازی بیت المقدس قدس شریف و مسجد اقصا از چنگال پلید صهیونیسم جهانخوار انجام دهد بود. خدا بکن که این حرکت ارزنده و این راهپیمایی های و این شعارهای کوبنده مسلمین جهان و یک پارچگی در این شعارها و در این روز این حرکت عظیم و عزیزا هما یک سطلی که امام و فرمایش کو اگر هر مسلمان مسلمین تمام متحد من در دنیا یک یک سطل آبی به زمین بریچن، چون مسلمانانی آمار خیلی بالاین، اسرائیل آماری نداری که قابل عرضه ببی، اسرائیل عددی نهین در جهان که به عنوان یک جمعیتی مطرح کنگ بی، فرمایش کو که اگر هر مسلمانی در دنیا یک سطل آب بریچی چی ای آبا یک هنچین سیلاب عظیمی به وجودیه که برای اسرائیل سیل برد کنگ و از این جهان هستی محو و نابود کنگا کفایت کنگ. لذا من هم در آغاز سخن که مناسبت ایجاه رسه مسلمانان ایران اسلامی و عموما و هر مسلمان همدردی با دردمندان فلسطین و با مسجد الاقصا معراجگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم و سومین حرم از حرمین شریفین بعد و سرزمین محشر بیت المقدس همدردی خاطره و مردم مظلوم فلسطین گمواری و خاطرداری خاطره ای راه پیمایی یعنی تها شرکت کنندگان من احساس وظیفه کنم که تشکر و سپاس و قدردانی به جا بیارم، به ویژه از شما مردم عزیز اهل سنت چابهار وحاضرين جمع عظیم نماز سیاسی و عبادی جمعه که در دنبال انجام راه پیمایی و تی مسیر رو به مسجد جامع برای ادای فریضه نماز جمعه ادامه داتا، من ای همت بلند شما و شعارهای کوبنده شما علیه اسرائیل، من به شما تهنیت عرض کنم و امیدوارم که شما میگه شما اتحاد و انسجام با سایر فرق اسلامی در این مملکت به خصوص و در تمام جهان اسلام در برابر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و آیه دست پرورده پلید صهیونیسم جهان خار، اسرائیل حکومت نامشروع و یهود مردود و آدگه تفاله هایی که در کفر و ظلم و استبداد و تبعیض و دعوای برتری نژادی علیه مسلمانان کوتاهی نکنن تو شعار دیان، الله تعالی انسجام و وحدت روز افزون بفرمانی و بیشتر و گامان در این راه مستحکم تر قرار بدن. و در همین جا در جا داری که من اگر این اطلاعیه که به من در اعتکاف دیگ بو چند لحظه پیش، اگر صحت داری شما نمازگزاران حاضر که در راه پیمایی هم حاضر بودگی شما ایشی شهادت آباد بده، به من یاد داشتی افسوسناکین و دردمندین وحدت شکنین در مسیری که مسلمین برای ایجاد اظهار وحدت و یک پارچگی علیه دشمن خونخار و دشمن لدود اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، قرآن اعلام فرمانتا با همدیگه شیعه و سنی در یک مسیر برای انجام راه پیمایی جمع بند، عناصری که ای پیمین شعار تنظیم کرن به خصوص برای بچه ها، برای نوجوانان، نوبادگان که در این مسیر همراهان و آیانا به ایش پیمین شعار وادار کنند، ایشان در واقع دوستان انقلاب نه، ایشان دوستان انسجام ملی، وحدت و انسجام اسلامی نه هرگز، ایشان انسانهای تفرقه افگنی هستند که در لابلای اگر مسئولم مسئول و تظاهر کنند زیر پرده مسئول بودن، زیر پرده منتظم راه پیمایی بودن، اگر چنین بودا جای گلانه جای گریه داری برود که ما به نام وحدت یک مجلس تشکیل دهیم، ولی در عمل انجام کارهای تفرقه افغان و تفرقه انگیز انجام دهیم، یک شخصی نویسی که جهت اطلاع حضرت عالی مبنی بر این که در مراسم امروز روز جهانی قدس در خلال شعارهای سازمان تبلیغات اسلامی که تعداد زیادی دانش آموز معصوم چابهاری را آن را تکرار می کردند اشهد ان علی ولی الله بود، البته از این قبیل حرکات اعمال تحریک آمیز نسبت به مسائلی که برای اهل سنت آن مسائل نباید عنوان ببه، ما را گزارش ها در طول سالها و در سال گذشته سال جاری سالی که رفت تحصیل و سال قبل و سالهای قبل از طریق آموزش پرورش از طریق های دیگر از بعضی سخنرانان از بعضی گویندگان از بعضی مراسم های نماز جمعه تا سخنرانی کنوکان ای پیمی حرکات و شبیه ای حرکتا حرکت های به می گوشا رسینگ بودتا که گاهی برای دانش آموزان اهل سنت در مسائل دینی و اعتقادی دخالت کنگ بی و علیه آنی افکار و اعتقاد مذهبی بایا چیزهای درس دیگه بی خلاف شان صحابه گفتگو بی سر کلاسان اصحاب رسول علیه السلام که از نظر اهل سنت کلن تمام صحابه هر کسی که نامی صحابیه اعلی تا ادنا که صحابیه محترم و مورد احترام و نور چشمان صحابه مثل حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی و اشرف مبشرین در جای وقت برای ما حضرت امیر معاویه رضی الله عنه محبت جزء واجبات شرعی بر ذمه هر مسلمان لا اله الا الله هو الله اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد احسنتم جزاكم الله. حالا ما تقاضای اشیه که عزیزان مسئول چه در آموزش و پرورش چه در سازمان تبلیغات چه معلمین در مدارس ما عاجزانه تقاضای کنون که از این به بعد از ای پیمین تحریک آمیزین و احساسات برانگیزی حرکاتا کوتاه بیام و خودداری بکنم. کارا بجای مرسینن که احساسات فرقیه جریح دار بکنن و جامعه تها ناامنی بوجود بیارن. بحث اشهد ان علی ولی الله در مفهوم ما مشکلی نداریم و برادران شیعه ما معتقدیم که همچنان که حضرت علی ولی خدا دوست الله هست حضرت ابوبکر هم دوست خدا هست حضرت عمر هم ولی خدا هست حضرت عثمان و تمام اصحاب اولیاء الرحمن اولیاء خدایان ولی اگر قرار ببی ما بیاین احساساتی ما عمل بکوتین اهل سنت با احساسات بیهتینا اولا ما حساسیتی نسبت به سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی که آیه جند نه آیه غلام غلامان غلام آیه سگ بارگاه پاد خاک توتیای چشم ماهی روشنایی چشم تمام اهل سنت از دیدگاه ما چهارمین جانشین به حق رسول خدا علیه السلام شوهر پاره تن رسول خدا حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آئی پدر بزرگوار حسنین شہیدین و نوہائے ریحانتین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و چارمین خلیفہ برحق و خلیفہ راشد ولی اگر قرار بھی مردم وتی اعتقاد مطابق ما مثلا که تمام صحابه اولیاء خدا ازان البته درجات متفاوت ہیں صحابه درجات هم متفاوت ہیں اولیاء الرحمن درجات هم متفاوت ہیں اگر ما بیادین تبلیغاتی احساساتی انگیزیانی مطابق برخلاف اذانی که در زمان پیغمبر علیہ السلام دیگ بودتا ما اگر اوتی اذان تو که هم بیهتین چار خلیفه هر چار نام حور بدی اشهد ان سیدنا ابوبکر الصدیق ولی الله مگر بشگ نبی یا با لحن و چیت و صدا و نغمه معزن نتوان چیه در بیاری مثل هذه الكلمات. أشهد أن سيدنا عمر بن الخطاب ولي الله، أشهد أن سيدنا عثمان بن عفان ولي الله، أشهد أن سيدنا علي ولي الله. أولا كي أذان شويتي حالة السنة طريقة روش پیغمبر الدريه ما را سنی بهمی خاطر گوشن که پیغمبر سنت مطابق بانگ دا پیغمبر طریقه سنت مطابق هما بمیت پیغمبر وحدا بانگ بوتا هما بانگ بدا هما بمیت پیغمبر وحدا نماز بوتا هما نماز بکا هما بمیت پیغمبر هر شعاری که پیغمبر حتا مسائل سیاسی و جهاد داتا هما شعار پیغمبر گا بدا. آ وقتی مردم سنی بھی اگر چی مسیرہ منحرف بھی آ سنی نہیں. منتہا عرض کو ماب حضرت علی رضی اللہ عنہ و تمام ائمہ بزرگان اہل بیت سیدنا حسن سیدنا حسین و آن فر اولاد پاک فرزندان مقدس و پاکیزه ما نکه بانی تعریف و تمجیده ما حساسیت ایجاد نبی در میان ما ناراحت بانی تعریفا هرگز نبی ولی مسائل مذهبی تها دخالت دیگ مسائل خاصه و تی شعارهای مذهبی خاصا می فرزندانی سرات تحمیل کنگ و آهم هنچین شعاری یا که هیچ مفهومی گروز جهانی قدس نداری. خب در اذان عزیزان همیشه وانگن گوشگن بر پراز بلند ہوا، نه اینکه در ایران که حکومتی که در راس آئی نه تنها افراد عام بلکه شخصیت های علمی و دینی شیعه در راس آئیان، شخصیتی مانند مقام معظم رهبری در راس این نظام ہیں، بلکه در جهان اسلام جایی که شیعه در اقلیت حمود هم اشهد ان علی ولی الله اذان وقتی که دیگه بی هیچ اهل سنتی به اذان برادران شیعه حساس نہیں. ولی عرض شیعه که اگر این کاغذ نویسو کا دروغ ننوشتا، اولا شما که حاضر بوده ای آیا این کاغذ ای گزارش تایید کرد که اشعار دیگ بوده یا نه نماز گزارا؟ بله دست های بلندن تایید کنه. لذا اشعار چه مناسبت به روز جهانی قدس؟ اگر حضرت علی نام مبارک مشکل کشای قدس شریف آزاد ساز بیت المقدس ہیں، گر آیا حضرت علی نام مبارکہ رسول خدای نام مبارک بالاتر نہیں؟ ہما اشہد ان محمد رسول اللہ کے مشترک بین تمام مسلمانانا اگر یہ شعار دیگ ببوتے ہیں آیا بہتر نہا؟ بس معلوم بھی کہ یہ ایک حرکت ہے تفرق آمیز، حرکت تبلیغاتی و حرکتی که کم کم در اذهان نوبادگان اهل سنت عزیزان وتی تعبیران مذهبی وتی شعاران در آن اذهان بنن دینا و ایشی بسیار جای تأسف ہے. و ما هنچین انتظاری نداشته و نداریم در مملکتی که رهبری مقام معظم رهبری در هر بیان تاکید به مطرح کردن مسائل از اسلام کن که وحدت آفرین با امت اسلام با هم نزدیک بکنه، نه در میان امت اسلام ایجاد تفرقه بی. من هرگز فراموش نکنو این جمله رهبر معظمه در جمع ائمه جمعه توصیه‌ای که به ائمه جمعه داشت وشتی اسلام ما برای مردما چنان عنوان و مطرح بکنه و تی نمازانی تها و تی مجامع جمعیانی تها نمازهای جمعه تا سخنرانیان تا که مسلمین از مایوسی در بیاین، مسلمان احساس عزت و مجد بکنن، مسلمان در اثر تبلیغات بیگانگان احساس حقارت مکنن، احساس ضعف مکنن، احساس ناتوانی مکنن، مسلمان بوتی مسلمانی افتخار پیدا بکنن، مسلمان اسلام عظمتان بشکن و اسلام عظمت شناس ببی و دین اسلام عظمت آشنایی ای قلب تو کا پیدا ببی. در مجامعی که ما هر دو گروه هستیم و دا از درایت از مقتضیات خردمندی بسیار بدوره که ما سخنانی بگوشیم که برای فریق دوم ایجاد گلگی، ایجاد نراحتی ببین. بله عزیزیا، مثل اینکه اصلاح کتا که شعار این بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله. خب مشخص این کلمه، این شهادت، شهادت برادران شیعه این نه اهل سنت. می کلمه فرق کن، می کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله، تحمیده تمام. زمانی که ما در آموزش و پرورش درس دا تعلیمات دینیه که بر مبنای تفکر عزیزان شیعه، مذهب شیعه تدریس بود، من تدریس کتم، بحث اذان، بحث نماز، بحث ائمه در این کتاب موجوده و این کتاب پانک من بایگانی انگیره. جایی که در تعلیمات دینی دبیرستان آزمان اذان نوشته، الفاظ اذان نوشتگان، وقتی که ای کلمه حتا نویسه گوتا گون بانگ تو کا اشهد ان علی ولی الله خیا علی خیر العمل، اشهد ان علی ولی الله سرا پاورتی داتا حاشیه نوشته چرا از فتوای آیت الله العظما، آیت الله بروجردی، مرجع تقلید فقید شیعه جهان ایران به خصوص و جهان اسلام قبل از حضرت امام. نویسه گوید همه کتاب درسی رفا برتی چرا که حضرت آیت الله بروجردیه گوشته این جمله یا اگر کسی به عنوان تبرک در اذان بگوشی اشکالی نداری، ولی اگر کسی معتقد ببی که ایشی جزء اذان بدعتی فرمانده. یک مرجع تقلید و یک عالم بزرگ شیعه که جهان شیعه از آیه تقلید بوده، آیه فتوایی کسی که استارت وحدت امت اسلام، تقریب مذاهب اسلامی وسیله آیه جنگ بوده و تا مروچی آیت الله بروجردی در میان شیعه و شیخ محمد عبدو جزو پیشتازان وحدت امت اسلام عنوان با و قلمداد با و گاهی در سمینارها و همایشهای وحدت. وقتی که ما در تهران به خصوص دعوت بین این دو بزرگوار عکس تصاویری که به صورت تابلوهای حجیم و عریض و طویل و بزرگ ارکنگبه در جا جای محل کنفرانس به عنوان پیشتازان وحدت امت اسلامی عنوان کنگده. ما گمان نگو که هنچین مسئله جز از تشکر مردم در شرکت راهپیمایی روز جهانی قدس و تقدیر از مردم شرکت کننده در این زمینه ما موضوع دیگه داشته بیم که متاسفانه این حرکت که در غیر اوتی محله انجام که مروچی می عمده مطالب وقتا به این موضوع صرف کو واشی برای ما یک ضرورت دینیه که ما باستی بودی اعتقادا ما بودی اقایدا از حریم بودی اعتقادا هر انسانی در دنیا باید دفاع بکن. الحیات یا انما الحیات عقیدت و جهاد، زندگی به خاطر عقیده، مرگ هم بر عقیده صحیح. خدای ذوالجلال اعتقاد اسلامی توحیدی خالص نصیب بکن تمام امت اسلاما، زندگی بر مبنای اعتقاد توحیدی خالصانه و مرگ هم خدا کیاری در بر اعتقاد اسلامی و توحیدی صحیح الله تعالی موت نصیب بفرمایی. مطلب بعدی که من الان بسی فهرستوار عرض بکنم برای صرف جویی از وقت، مسئله شهادت امیر المؤمنین یعصوب المسلمین سیدنا علی مرتضی شیر خدا فاتح خیبر باب العلم، انا مدینة العلم و علی بابها. پیامبر علیه السلام فرمانی من شهر علم و ای شهر علم دروازه حضرت علی مرتضی. شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود، دریای سخاوت، شیر خدا، شیر میدان جهاد، شخصی که زبان هر گوینده و تمام گویندگان از بیان وصف این شخصیت کوتاه و قاصره. شخصی که آیه شهادت خبر بر اساس وحی الهی پیغمبر اسلام علیه السلام در زندگی داتا علی قوم سمود شومترین، قوم سمود بدبختترین انسان، همه بدبختیت که نامی قدار، قدار آیا حضرت صالح علیه السلام ناقه داچی قدرتی که خدایا چه صخره سنگ یا پیدا بتگا و تمام این ملت چه آی شیرا سیراب بود، سیرو سراغاهت بی یک هرزه و کسیفین جنینی تحریکا که به عنوان به قول مردم مالدار و شطرداری وادار بود یک فرد تاجر و فاسق و کافر و بیدینی که وشتی منی هشترانی آب نوبتا همی هشتر و آب بازوا، وقتی که شما را شیر دن پهکی قوما آب هم باید بازوا نه. دا چیه که اللہ چه سخره سنگی پیدا کتگا حضرت صالح مجزیا، مدائن صالح در این سفر عمره بعد از بازدید سرزمین خیبر سیدنا علی مرتضی فاتح خیبریں، وہ ہما قلعیانی استحکام بعد از 1400 سال چنی وحدی آنی موقعیت فتح کتاب قیادت رسول خدا علیہ السلام و آ علی مرتضی یاد بود تازه بود برای ما که قلعه قموس فاتح ہو دروازه در رئی ای قلعه یاب عنوان سفر وقتی که سفری پروشی استفاده کن و فتح کن آنی عظمت و انسان بودا به چشم مشاهده کن. خیبر چه مدینه 200 کیلومتر 165 کیلومتر 60 کیلومتر فاصله حمص و دمشق. صبح ماه رفته با ماشین نماز ظهر بدا حرم نبوی شریف نماز ظهر ادا کرده توفیق حاصل اراده این هسته که مدائن صالح علیه السلام هم بگیندین قوم سمود آثار باقی مانده که خدای ام قرآن گشته تنحتون من الجبال بیوتا فارحین، ای قوم شما را خدا امکاناتی داده که شما قصرها اد کنی، علاوه بر قصرهایی که شما باوتی خشت و گل بنای کنی شما را ای قدرت خدا داده که ای صخره ها سنگان و کوه و تلارانی تا شما اشان سوراخ کنید و بود آرام بخشین پناگاه و لوگ شما اد کنید، همه لوگا هست چی و این منطقه در مسیر مدینه به تبوک بعد از خیبر به فاصله 400 کیلومتر مروچی به نام العلام معروفه یا به نام مدائن صالح علیه السلام. حضرت علیه السلام مثالانی ده یک هم پر حکمت بود ده با توجه بشی که این مسیر این جاگاه در مسیر مردم مدینه و مکه به طرف شام قرار داشته و قرار داری و قرآن عظیم وقتی که بعضی قومانی و این قومانی حلاکتا در قرآن آنی تباهی بیان که فرمانی و انکم لتمرون علیهم مصبحین، شما هر صبح گاه ایشانی سرا گذر کنه بر روگی چرا عبرت نگیری چشانی حالتا فا اخذت هم الرجفتو، وقتی که قدارا حضرت صالح ناقه پاد برتا ناقه داچی میدان کنام بو و حضرت صالح فرمای ای بدبختی قوم شما من نصیحت نزو شما ناقه داچی کشت ولی اشیه هر را چوکا که تچگه میلی تیگه رو چشمه دستا اگر اشی رفت خدای عذاب شمه سر نازل و قبل از اشی که آ به دستی آرگوی هم آهر هم آتی مات جاها که چما سنگا خدای بیرون یارتگا همو در رب جوکت و غائب بو فنهام. حضرت صالحا ای قوم ویل داد و حرکتی کو چودا درد و پشت سر الله عذابی قوم سر نازل. پیغمبر فرمائی که من سمود قوم حضرت صالح نبی قومی که ای طرف هم مبعوث بود یعنی قوم سمود بدبخترین اشقا شومترین انسان قدارت و منی امت شومترین انسان، ای علی هما انسانی بی که آیی تی اشانا یعنی ریشانا مبارکین تیگان تی محاسن شریفا با تی ای جاگاه ہے یعنی تی پیشانی گئے فرق و گیوار سر خونا خضاب کن تو خونین و رنگین کن آمنی امت شومترین انسان یعنی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی خارجی و با خلفای راشدین آخرین یادگار شهید بوگا در دم دروازه مسجد برای ادای نماز صبح وقتی که واجه روانت و مردم پاک کنانا ای ملعون آوتی شمشیر سم داتگه تو واجه مبارکین کی وار سری وارد کو و گشتی الحکم لله لا لک یا علی. خوارج اعتقاد این موضوع مفصلین قرآن آیتی طرف اشاره ای کو که شما حکم تا این کده برای صلح جنگ صفین دوگاه حکم خدای اختیاره، شما اختیاره نه. حضرت علی وقتی که ضربه وارد فرمانتی فزت و رب الکعبه، قسم به کعبه پروردگار من به کامیابی رسیدم. در این ایام سال روز خود مروچگین روچ سال روز هجرت حضرت امام از عراق به پاریس در سال 1357 شمسی ها، در هنچین روزی سال 57 که این هجرت باعث نصرت الهی و پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357، امام ها بنابه تنگی هایی که در عراق به سفارش شاه و ایادی کفر مجبور کنک بود برای بیرون رفتن از عراق، و امام فرمانی اگر من هیچ کجا جا آمده ام، من کشتی سوار بو بندر به بندر ساحل به ساحل، من اسلام پیام به دنیای مردمان گوشه رسینو. آخرا پاریس تها امام جاده یک بود و چودا پیام های روشنگر و کوبنده حضرت امام به مردم مقاوم ایران باعث بودن که این انقلاب عظیم اسلامی پا بگیری و این نهضت به پیروزی برسی، و نهایتا امام در بهمن ماه از پاریس با جاه و جلال و شوکت از تبعیدگاه و از محل هجرت به میهن اسلامی تشریف فرما بود. لذا این روز گرامی داشتنی از یه جهت هم و همین به امروز نیروی انتظامی ما برای عزیزان نیروی انتظامی آرزوی موفقیت بیشتر در تمام زمینه های خدمت به مردم و در کنار مردم بودن برای ایجاد امنیت بیشتر، و مخصوصا در سالی که به عنوان وحدت و اتحاد و انسجام اعلام بود تا نعمت امنیت یک جامعه از آی برخوردار مبی، نتوان خوبیانا نیکیانا اعمال صالحا حتی عبادتا و تیگه به خوبی انجام بدن. البته که این زمانی عزیزان نیروی انتظامی ای توفیق حاصل بی که آیام هم مخلصانه در خدمت مردم ببند و مردم هم با اخلاص در کارهای مثبت خوب با این عزیزان همگامی و همکاری داشته ببند برای پاکسازی جامعه از لوس مفاسد و منکرات، خرابی ها، فحشا و فساد و مواد مخدر و مسکرات و مخدرات و سرقت و دزدی و چاقوکشی و اوباشگری و لاتبازی تا امیدواری که الله تعالی با توفیقات روز افزون ای عزیزانا هم آغوش و هم کنار قرار بده. بعد این بحث جمعه الوداع، این که اگر مروچگین جمعه آخرین جمعه بود جمعه الوداع، الوداع و وداع کلمه خیلی پردردین کلمه. حجی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در آیی کلمات ایراد فرمایی که یاران احساس کو گواجه گما الوداع کنگی، مثلا فرمانتی ای مردم و تی احکام حجا چه من تعلیم بگیری، من چطور حج کنگم بچاری همی پی من حج بگیری. حج ابراهیمیه مظهر عالی و مصداق روشن هما حجیت که جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داد و با هما شعارانی که محمد مصطفی علیه السلام تنظیم فرمایید. خذوا عنی مناسککم، ای مردم بودی احکام حجا چه من بگیرید شاید این بری این سالا رند دیگه حجی دیم حجا من شما را و شما منا در ایجا هم مگید. و جا ودایی الفاظ زیاد استعمال فرمایین در وقتی مختلفین سخنرانی و فرمایشات، لذا همه فهم از حضرت آخری حج بود و حجت الوداع گوشک بود، لذا رمضان آخری جمعه یا معمودان جمعه الوداع گوشن به این خاطر که رمضان پیمی پر فیزین پر برکتین پر بارین و که برکتان و رحمتان الهی مانند ابر بر سر امت مسلمه دنیا در حال ریزشان در هر لحظه شبانه روز ماه مبارک رمضان، ای ماه مسلمانان با چه دل پرخونی و با چه قلبهای اندوهگینی الوداع گشن تو با ای خدا حفظی کنه. رمضان مبارک وفد خدا سفیر الهی در عالم سال یک بار برای بازرسی اعمال مسلمین رهده گو. من قبلا شما رو گوشت جمعه گذشته رمضان ما هنچو که قرآن مجید ای آیه کریمه تا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، برکت تنها از آن و برای مال هما ذاتی اللهی که آیا فرقان قرآن دومی نام که فرقان و دی بنده برجسته و بالاترین مقام برترین بندگان سرا جناب محمد مصطفی علیه التحیت و الثناء سرا نازلی فرمائین تا که برای جهانیان نذیر بی ترسینوک بی از گرفت الهی از عذاب خدا پیامبر اسلام علیه السلام مردمان را به ترسینی در پرتو قرآن احکام قرآن آشکار بکن. و همی پیم آیه سوره بقره تا که قبلا مولانا صاحبه ون تو بیان کو برای عزیزان حاضر که هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، قرآن مجید فرقان گوشه بود و رمضان مبارک هم من عرض کنم که فرقان، کما اینکه شب بدر و روز بدر هم قرآن تها یوم الفرقان بشه و ایشی مقداری توضیح دیگه بود که وقت الان نیستم به این بحثا، من لوچه مزید ایشی ها بشکافون یک مقداری ولی وقت تمامی تقریبا 5 دقیقه گرسته هم. قرآن حق و باطل جدا بیان کن، حق راه پیش داری باطل هم پیش داری، حق از باطل همچنان قرآن و دین اسلام واضح کتا که شب از رود چطو واضح و روشن آیا. حدیث آیا تا که اللہ حضر جلال شمار شریعت و دین اسلامی عطا فرمائن تا که آئیے شب مانند روچا روشنی دین تا حق و باطل شناختت بگا شب و روز نی تاریکی و روشنی جدا نی همه روشنی شب هم روشنی روز هم روشنی لیلها کنهارها. بدر یوم الفرقان بود، کافرانی قدرت پوشالی 1000 نفری در مقابل 313 آن تعداد بچه و خردسال و بدون سلاح و اسلحه تا مشخص کو الله تعالی پیروزی حقا برباد شد. رمضان ارزون کو فرقانه با روزداری رمضان با عبادت رمضان با اعتکاف نشستن در مساجد در رمضان با تراویح نماز تراویح در رمضان مسلمان و اعمال صالح دیگر با انفاق در راه خدا، با خرج مال در راه خدا، با بذل و بخشش به مساکین و رسیدن به حال گرسنگان و احساس گرسنگی و دیگو فکر مند بود به آدگی گرسنگان 11 ماه سال رمضان در میان حق و باطل، حق فرست و باطل فرستا، مؤمن خالص خدا فرستا، از آگسی که با تگی خدا فرستی دعوائی کن از همدیگر جدای کن. مبارک بر شما مردم چابهار، زن و مرد چابهاری که من فکر کنو حد اقل بوشون در این رمضان و چه دا پیشتر شما الگوی موضوع اعتکاف برای شهرستان های دیگه قرار گرفتید. اگر از این استان شهرستان ها اهل سنت مجامع معتکفانی آمار گرگ ببی، من مطمئن و انشاءالله که آمار اعتکاف نشینان زن و مرد چابهاری از تمام شهرستان های استان بالاتر است. برایشی که آماری که در مسجد جامع متکفن تنها همین مسجد تا این بری 150 نفر، ولی الحمدلله که یک چیز بی سابقه در استان، بی سابقه جز در حرمین شریفین، در جاهای دیگر حتی من گمان کنم که بی سابقه 35 از قاهران در آ قسمت متکفن، بعضی از اول رمضان از قاهران متکفن تا بهار، و آمار کلی شهر ان شاء الله زندگی بود در روز عید من برای شما اعلام کنم که در کل شهر آمار گیری بی چند نفر در اعتکاف نشته، پاری 80 یا 70 خورده نفر در متکفا، این بری 150 نفر، 90 در 100 افزایش متکفین در این مسجد تنها این سال تا به لطف الهی مشاهده بود. مبارک بشمارا. اما طور که من در جمعه یا در شبها عرض کو که واقعا نعمت فراوان الهی به این صورت که وبسی مردم حتی که عبادت اگر بکن که به همان نسبت، ولی اگر شب قدر یاد و در شب قدر وابد هم با نیت اعتکافا 83 سال و 4 ماه اعتکاف نندگی ثوابی حاصلی هیچی دور مکنه کرد و یک اعتکاف روشیه اعتکاف ثواب حدیث آیا حتی همین قدرین که بین متکفی که برای الله یک روشی اعتکاف بنندی و بین جهنم الله تعالی 3 خندق فاصله دوردند که هر خندقی فراخی ما بین الخافقین به اندازه زمین تا آسمان یا به اندازه شرق و غرب و شمال یا جنوب. همیشه رسول پاک صلی الله علیه و آله و سلم حدیث این که ای رمضان خیر بار آیا تا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث تا آیا تا کہ واجا رمضان یک روچیا مارا خطاب کو صحابہ یا گشتی اتاکم رمضان، اے مسلمین رمضان یاد خدا یا پدا یارت شمی سرا این نعمت وطیب شهر برکتن برکتانی ماہیں یغشاکم الله فیه، خدای ذوالجلال توجه خاص کشمینی فینزل الرحمت و یحط الخطایا، الله ذوالجلال رحمت نازل کن، یا رحمت نازل بی در ایما، و الله ذوالجلال گناهان عظیما بندگان توبه کار چانی گردنا دور کن تو آنا پاک فرمائی و یستجیب فیه الدعا، ایماه دو کا خدا دعایانا قبول فرمائی و الله تعالی شمید تنافس آچاری، تنافس یعنی هر کس چیزی ها پوات گشتر دوست بداری، هنچکو دنیا در رقابت به معنی رقابت، هنچکو ما در کارهای دنیا هر که پوات رقابت کن که شر این چیزا من گشتر بحاصل کنم، من پول دارتر ببون، من شرطرین ماشین صاحب بود، من شرطرین لوگی چاد گرگا به بندون اشی گوشن تنافس. این هرکس بودی نفسا شرطرین چیزا آرزو من ببی. واجه فرمایی که ای مسلمین در ماه رمضان خدا شمه کمی رقابت سالما خوب مورد دقت قرار دند، چاری که باری شما در راه خدا هم به رقابت مشغول بی، رقابت کنی یا نکنی در نیکی اعمالا. مردم نمونه ای رقابت ها در حرمین شریفین ماه رمضان گندی افطاری دیگتا. من عرض کو مروچگی مغربا که افطاری اشتاد تمام بو، یه مسجد الحرام سه چار طبقه پشتبان بگیره، یک طبقه، طبقه دوم، طبقه مساوی و علاوه بر مطاف، مسلمان در حال طواف افطاری دیو کن رنده جوت کن نایش دیا آپ گلاس گونه دستا دیا نشکنه. طواف تعطیل نه تا اقامت نماز نبی در همی هر افطار کرانا طواف کرانا و آ افطاری دیو کن رنده جوت کن و هم راهن تکن افطاریش دیا آن آپ دیا زمزمش دیا و طبقه زیر زمینی مسجد الحرام طبقه زیر زمینی هسته چار طرفا سفریان مروچی مغرب که نماز حلاس بو پدا گنده صاحب سفریان تو سفریان چیه رگی جان قالی هستن صفی نمازه قالیان چیه را شما دیانش کنک ای جاها میگا مگر اندگران مسجد الحرام با یوتی دائره وسعتا مزنین در سه چار طبقه، مسجد النبی علیه السلام نزدیک به یک کیلومتر در یک کیلومتر طول و عرض سفریان در طول و عرض مسجد هر صف تا چیر گی جگو تگا و با بهترین انداز و با شور و شوق افطاری دیگ بی داخل مسجد الحرام و مسجد النبی غذا یارگ اجازت دیگ نبوتا گنده که کانتینران تریلیانی دراجی کانتینر پر از مواد انواع مواد غذایی بیرون در صحنه های هر دو حرم آماده ها برنج و گوشت و پلو و میوه و دا دانک دانک نده صندوق صندوق موز و سیب دور دیان تو هر که درتره بچکا بیتو وزیری تو برو و سفریانی سرا در صحنه های حرم سهرانی افطار و هدا مرغانی جوجه کباب گیرن غریب و کارمند کارگر و ضعیف و مستضعفانی دماغ نوش جان کنه و در داخل حرم با ماست با آب زمزم با خرما با قهوه با چایی چون دیگه چیزان یارگ اجازه نی افطاری تا رقابت هن. کسی چند قدم بقی یا رو بعد از عصر در مدینه و به حرم برگردی صد جا مواجه بی با همه داشتیانی که سیتان داشتگان پول نشده یا که شما مردم بگیری بیاری زائر بیاری می سفره پر جمعیت تر بی می سفره سرا بیان تو افطار بکنه. تو یک قدمی جنه جوانی رسید همه چما داشتگی ماموران همه سیتانی افطاری دیوگانی یه سلام دن ترا و التماس کن افطر علی سفرتنا افطر علی سفرتنا التماس کن بیا می سفره سرا دفع بود چه اشیا اگر یکی جای خاصی ها وقت اجازه گیری با یک نو ایشی رازی که دیم ترا رسید دیگری دیمی تر ری آدیم ترا رو سومی نفر دیمی تر ری تا برو به همه جاها برسی چین چو مردم بازدی پدا طرف ناچاره با احترام التماس بکن که من رفقای های جای منتظر منیگی اجازه که ده محمود رو گو نو ویل کنو ای پیمی رقابتا ارزشمنده رقابت درشی که کی گیشتر شفان بیدار بی کی گیشتر در مساجد حضور پیدا کن کی ختم قرآن گیشتر کن. مروچی یک خواهر مسلمانی از زاهدان پیام تلفونی به من راه دن که من دوشی دو روچ مریضون زی تا زی من تمانتا بودی ختم قرآن یک روزه یا یکی روچه بود ختم قرآن تا زی روچه کامل بکنن روچی ختم قرآن جنیم ولی مروچی چون تب شدید من گفت و ساعت 9 در گرمای آفتاب من رفته بوم پتو کرداتا و رفته بوم که من یه مقداری منی لرزه بدن کمتر ببی تب لرز کمتر ببی و متاسف و ناراحت و من گریوه گم که من نتوان توتی قرآن ختم کنم بچی کچی وحدی میں 15 جس تمام تمر بچی روچا قرآن مجید دعا بکن برای من که اللہ تعالی من شفا بدن من بتواند قرآن خرد ای پیمی رقابت ارزش من دا گرنم دا مردم حساب که که باری که یا رمضان ما گشته ختم قرآن کتا که یا گشته شفانی تا پابندی کتا به تحجد نماز سحرا که یا در مسکین نوازی و غریب نوازی یا داد و دهشا برای کمک به مسکین و بیوون یتیم و اسیر و نادارا و تی بذل بخشش بیشتر کده که رمضان اجر مضاعفه. رمضان یک نفلی پیغمبر فرمانه فرضی برابره، یک فرضی 70 فرض برابره، یک تمونی هم رمضان مبارک همی به ما چند برابره بی. مسلمان زاهدانی در مکه مکرمه رمضان مبارک ماه 2 میلیون تومان یاری من دن که شام منی زکات نوشتی منی گنگ دیگر ظاهرا من تمروچی نامی نزانو حقیقتا نامی نزانو من لوچه کسی دیگر بگ زاهدانی بگین دیتی جستی بگنو کشی نام کنی واجه 2 میلیون تومان چه ایرانا بسته بندی شده با اما بانک تنابا بستگی زیارت گنتی کشی مدرسه مدرسیه می مدرسه نه مدرسیه زکات ما اذا یارتگان که مکه مکرمه یا و رمضان ماه بلکه ثواب شگیشتر چون برگو منی بدری داتگان که ما یارتگ آیا نه که در راه خدا به رقابت پردازن آیا این فکرانی تو فای عزیز اهم چکو ما عرض کو اگر دنیا عاشقانی داری که برای دنیای کلیانی فتح کنگا با هم دیگر رقابت کنا الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دین مبین اسلام و قرآن عظیم هم ای پیمین مجنون و شیدا و عاشقان دارند که آیا فرصتانی تلاش دو گایا که در کجا فرصت کمترین عمل ذریعه یا بالاترین رتبه یا کسب کنه الله در درگاه عزیزان این ماه تا تمام نبوده در تمام کارهای خیر و تی سهما بزور زندگی زانگ نبی خیلی از میشم هم نشینان رمضان سال گذشته در همین مسجد مروچی شوهازش کنی شما جز از قبر اگر ندایی بیه جای دیگه ان سراغ نگیری ما شما کجا رفته ها مال و ثروت و دولت و غنا و حکومت و پادشاهی و اقتدار و قدرتش تمام همدا استن تو فنا بودن مروچی قبر تاریکی تها خاکانی چی رایند و مروچی اگر آنی صالحی آمال همین رمضان نیکیانی تا رقابت آنی قبرانا نورانی کتا نورانی اگر نه در تاریکی های قبر و گرفتاری های قبر تا گرفتار برای آروچا که برای ما شما هم در پیش فکر قبل از تمام شدن جمعه مبارکه آخر رمضان فکر براوت برداری نبی کریم علیه السلام برای 3 نفر دعای بد بودن حضرت کعب بن عجره حدیث جبرئیل دعای بد کتا حضرت آمین گوشتا منبر سرا واجه ابن لیا سر کوشتی آمین دومی سرا آمین سومی سرا آمین حضرت کعب بن عجره رضی اللہ عنہ رقل کن بعدن واجه جس کنگ بو گوشتی که جبرئیلیات گوشتی که رمضان بگزی و این ماهی که رحمت الهی مثل ابر در ریزشه و انسانان شسته شده و پاک و تطهیر خاطر الله این ماه یارتا رمضان گوست و انگا آیی و تا مغفرت نکنایند و تی نبخشایند و تی گناهی معاف نکنایند تا ای پیغمبر آیی حلاک باتی پیغمبر را گو آمین جبرئیل دعا و رسول خدای آمین رد بی من گیتی دعا قبول بی تو آمین پیغمبر آمین و جبرئیل دعا قبول نبی تی خیالا و دا سید الملائکہ دعا کرنگے ادا سید الانبیاء آمین فرمائنگے دومی دعا فرمائن تی کسی کے تی مبارک نام آئی دی مگرگ بی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تی مبارکی نام آئی دیما گرگ بی و آئی تی سرا درود رحمدان همه احسانات پیغمبرا که برای امت، اگر پیغمبر مبودی ما خدا جه نیارتگا، ما قرآن جه نیارتگا، ما دین نزانتگا، ما مثل ایدگه مشرک و کافر و گروه و هندو و یهود و سکھ و ایدگه کفار دنیا چنایا شاید روسیه نردین به برکت رسول خدا علیه السلام زحمات و تکالیف و پیغمبر همت عالی شان الله جل جلاله نور ایمان مرچی مسلمانانی خروب تو کا متجلی و روشن فرمانتا نهایت ناجوان مردیه که رسول اکرم علیه السلام نام مبارک گرگ بی انسانی درود موانی فرمانتی کسی که تی ناما بشکون و تی سرا درود رحمدا آئی حلاک باتیں حضرت فرمائی آمین درود سری بارد اللہم صلی اللہ سومی پلے سر آواز آمین گوش فرمانتی کہ جبرائیل یہ دعا کو کہ کسی والدین پدر و مادر یا یک به ناتوانی ایجز پیری و نیاز برسن تو نیاز به خدمت فرزند پیدا بکنم دی و آ فرزند بی وقتی بہترین فرصت ہیں کہ با انجام خدمت پدر و مادر یا تنها مادر و پدر کے پس کبتا و تا مستحق جنت قرار بدا زیر پای مادران جنت بدا الجنت تحت اقدام الامهات پدر صورت چارگ مثل کعبه چارگا اجر و ثواب داری با محبت پتا چهره مردم چاری پتومات خدمت ذریعہ جنت رسی انسان توان جنت خرید کا حضرت جبرائیل دعا کو کہ یا رسول اللہ آ کسی کے آئی پتومات بی حالت برسا و پدا ہمانی خدمت مکن و تا جنت مستحق قرار مدن آئی نابود باتی منگوشت آمین رضا خدا مکن که رمضان بگزی تو ما با حسرت و افسوس بنندیم رمضان شان محبوبیت داری چون رمضان محبوبه هر ادای روزدار و احترام گذار رمضان محبوب خدایه رمضان مؤمنان محبوبان خدا قرار دهن حدیث آیتا هر مسلمانی افطار و سحر تیما دعای مستجابی هست دعای مقبولی هست هر شب روچا الله آزادگانی حق جهنم آزاد شکن در رمضان سبحان الله رمضان شان محبوبیت که رمضان غذای ورگ هم سحری و افطار ورگ هم جزو عبادات ان الله و ملائکته حدیث آیاتا خدای ذوالجلال و آئی فرشتیان دعای کنا خدا رحمت نازل کا و فرشتہ دعای مغفرت کا بر کسانی که سحری پا دی آیا تورا شب سحری ورگ غذای و شکم سیر کا خدا اسر رحمت نازل کا فرشتہ برای دعای کنا چرا که ای عمل بخاطر روچگه و ای عمل و ای ماه خدای محبوبه لذا هر عمل مؤمن صالح عمل در ای ماه نیکی عمل دا انسان محبوب خدا قرار ده قبل از شکی ایام غنیمت از دست بروند بعد ما بودی گذشته سیاه کرده ای که ما و دی عمر سیاه بتا صفحه زندگی ها اظهار ندامت کنین در شبان روز و فرصتان وقتا و و دی ای نام سیاه به سفیدی با عفو الهی و رحمت های الهی باستی تبدیل بکنین روزه یک سفری سفر بلبلاه سفر آتش جهنمه جهنم نیلی آتش جهنم روزدار نمگا بیه حضرت فرمائیں بشرتی که آیا پارا مکنی شما جسوش کو وجہ روچگ چطو فارعی بی فرمانتی با غیبت با بختان با کز دروگویی با اعمال گناه با خوردن حرام حیفی که انسان صبح تا بیگاه روچگ بداری افطاری وقتا مالی حرامی بزوری تو چنانی افطار بود مشتبه و مشکوکی مال افطار کن این روچه اجری بشت نکن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که ليلة القدر از سر ایمان داری و انتظار الثواب از درگاه خدا نه بخاطر ریا قیام بکن عبادت بکن، الله عز وجل ای گذشته تمام گناهان معاف. به همین خاطر ای تمام خوبی هایی که در رمضان هستن با اندک چیزی انسان توان بالاترین مقام در ایمان حاصل بکا. واجا ارشاد فرمائی که هر کسی که چه لیلۃ القدر خیرا محروم ببی ورا چه هر خیرا آئی محروم ولا يحرم خيرها الا محروم. چه ای شب و دیگر رواتی چه رمضان حضرت کعب بن اجره رواتی حتا فإن الشقی من حرم فيه رحمت الله. الله در انتظار و در نظاره گریه شمه رقابت های اعمال نیک در ایما حضرت فرمائی فأروا الله من انفسكم خيرا. ای مردما شما خدای انتظار براورده بکن، خدای توقع پورا بکنی، هنچی کار بکنی نیکی که اللہ چشما لوٹگی هما کارانا بکنی بچی که شوم شقی هما کسی که در این محچ رحمت خدا محروم قرار دیگ بی تبرانی روایت شب قدر تلاش باره بیان کنگ بو بیب عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہایا چه حضرت تقاضا کو یا رسول اللہ اگر من متوجه بودم که یہ شب بلان شب قدر کجا دعای بکنوں کو مختصر ہم بھی و جامع بھی مفید بھی. حضرت صدیقہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا تعلیم دا کہ اے صدیقہ یہ دعای بکنوں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے خدا تو سکی مزنی بخشش کنو کیے گزشت کنو کیے عفو کنو کیے. اے اللہ عفو کنگ هم ترا چه دیگران پسند بی دیگه و تی مجرمانا عفو بکنن گذشت کنن هم ترا دوست با. لذا ای الله تو چه من گذشت بفرمایی منی هرچی ناشایستی بوتا نالایتی بوتا سیحکاری و تبهکاری بوتا آنو معاف بفرمایی. یه دعای بکن شب قدر با همه عظمتی که مولانا قبلا بیان کو وقت تمام تو گسته من تفاصیل نرو، فقط چهار نفر جبرائیل صبح شب قدر ملائکه که جمع کن ملائکه جست کن. جبرائیل گوشی یه شب تا اللہ توجه خاص کو ای امت طرفا و هر کسی که ادنا نیکی طرفا متوجه اللہ بخشتا. فقط چار انسان بخشن لگو چار کشر بنی آدم چار گروه بخشن نبوتا. آین تا اولی فرمانی مدمن خمر شراب خور، بدبختی که آی شراب خوریا تا شب قدر هم رمضان هم ویل نکن آی شب قدر هم بخشش نیا آی. و بعد از آی فرمانی که آقل والده دومی نفر همه فرزندیه که و تی پتو ماتانی آق بی نافرمان بی پتو مات دل چه آی زخمی و ریش ببا. لیلۃ القدر هم هرچی بکن آی بخشش نیا تا پتو ماتانی دست باده مکنی راضی مکنی تا آنی دل به دست نیاری. و سومی قاطع و رحمن کسی که وطی سلع رحمی خیشامندانی خیشامندی ارتباطی که باید رعایت بکن آیا بخاطر دنیایی مسائل گوتی قوم خیش از زهر انتو چنان قطع رابطه ای کتا. چارمی فرمانتی المشاحن جستش کو مشاحن کہیں فرمانتی مسارم کی نتوزی که آئی گوتی مسلمانی براتا قطع رابطہ کتا گو آئی زہر. من پیسرا ہم گوشتا مروچی ہم تاقی دکھنو کہ عزیزان ما شما ایدان روچا پہر لی گرے یہ پہر لیا ہنو بھی گرے رمضان ماہی گرے. من گاہی یہ پہ مرز کتا کہ کسی که چه لیلۃ القدر شب برکاتا به سبب گوتی براتا زہر بوگا پشت دین بوگا محروم بو ای عظیم الشان شب که پیغمبر فرمائن تا کسی که محروم بو گرا محروم واقعا محروم بی به سبب تی ای اعمال گناہ چارن که بیان بوتا از جمله گوتی برات و بہارا زہری و نارضائی ہے اید رو چا پہلی گیری کچی روپیتی پہلے پہلے پہلکا پہلے تو پہلکا بچی پہلی سی مسخرے پیچھے معاف ہوا و اگر معاف ہم با چرم چشم قدر خیرہ محروم ہوتا چی کرتے تھے اللہ تعالیٰ جل شانہ مارا بے صراط مستقیم ہدایت بکا وقت نیستے ہیں من لوٹے کے راجب فتح مکہ معظمہ کے در سال 8 ہجری در 20 ماہ رمضان مکہ مکرمہ پائیگاہ اسلام قرار کے بعد از مدینہ ہا کعبہ شریفی کے آئی 360 گوت مستقرہ بیرونی پیغمبر اب لٹ جنام کتان دیم پچھر دور دیان کتان جا الحق و زہق الواط سرنگون کتان بتانا کعبہ کلید لوٹائن دروازہ پچ کو واجہ چارے کعبہ دیوارا عکس کشتا فرمانتی اللہ نبی خدا بیت ہم تا یہ عکسان ہستن داخل نبی برے عکسان شو دی زمزم آپش زوک عکس شوش مرو چی ما شما با عکس و تصویر و تصویر کشیا چقدر علاقہ مندی بلوچا که با ایه بران پوات ننگ زانتا یکی نقل کن عزیزی که چند وقت پیش می ایام نوروزا کشی من گذر بودا یک فضای سبزی چا بحاره من دیتا حد اکثر گمان خوش همیشی که جن و مردن گلایش با پارک تو که جن و مردی هم دیگر بگل گفتا دیگه مردمی دیگه ما باری چوکی انتش محرمی نمحرمی شن اکس گفت یادگاری اکس گفت اکس عام بودا مرو چی یہ لعنتیں موبائلہ و دنیا ہر وقت روسیہ ترکو دوربینداری موبائلہ آ لعنتان پیشگی کیمریان و فلم برداری وسائل کم نہ تھا ود کم نہ تھا اسی مزید بر علت ہوتا ہے تھا چیزہائی کی مباد نعمت از دیکھ جہتی ما ارتباطی برقرار کنے نفری جاہی برو با تلفون خبری کنی ہمیشان ہم وسیلہ نقمت کو تگا ساز و سرود شمانے مسید پہ ہم یہاں پراموش کنی نماز دو کا چونگو دست پس سگن چونگو تلنگو چلانگی شروع موبائل اپا ساز و آواز ہیں لہتی ہے نہ کہ زنگ ببا ساز و آواز کسنا نمان کو تگا مسلمان بچاری ما شما وقت نی ہرچی مردم بگشی دردانا اسلام مروچی درد مندے مسلمین درد و بلا و آفت در دنیا ہر جہد آوازش بلندے ولی بزانی کہ از ماست کہ بر ماست میں وطی کردارانند کہ مروچی ما با ای زلطان در دنیا از دست کفار از دست یهود از دست اسرائیل از دست بدترین دشمنان دین مروچی مسلمان فریاد بلنده مسلمان ناموس چه دست رو اگه مسلمان دختر به دست کفار از بین رو اگه مسلمان اطفال مسلمان ثروت و منابع به تاراج رو اگه به دست کفارا مسلمان در دنیا مروچی ویتی عزت و حیثیت آبرو از دست داتا علت ایشی که ما ویتی دین و آئین چه دست داتا ما قرآن و سنت رسول خدا دستور خدا و اتباع رسول اکرم محبت خدا و رسول خالصانه ما چوتی دست داتا دعا بکنیم پروردگار عالم جل علا شانهو بوتی فضل کرم بوتی احسان ما را دوبارہ برگردنی به ہما اسلام خالصی کے ما شائسته نصرت ها و امداد های غیبی اللہ جل شان ہو بین وقتی که میں عمل چی یہود عملا اسرائیل کا فرق مکان ما کدی علیہ اسرائیل فیروز بین بعد اس مظام مسلمان متمایز ببی و تی شان امتیازا حفظ بکان بروید مروچی خیبر قلعیانی که پا بر جایا بودا تماشا کنی با امکانات آزمان چپ این مسلمانان فتح کدگا با نعره تکبیر صدای الله اکبر دیواران پروشتگا قسطنطینیه فتح دا الله اکبر گشگ بو دیوارهای چند متری پروشتن شکست شوا و مسلمانان وارد بودن در شهرها با نعره تکبیر فتح کنگ بودا مروچی آ تکبیر اگر ما گوشی آ بنزور نیستن آ باروت میں پشنگی تو کا نیستن کہ آ گلولہ و تیر با آ جاہی برسی کے باید برسی اللہ تعالی مارا بمیں گزشتے خوبا دوبارہ برگردینی با قرآن دامنا مارا پناہندہ بکا با سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارا متمسک بکا من چا خاہرانی کے ارزشہ دینی پائی بندی و رعایت کنو کا تشکر خاص داروں مخصوصاً متکفاتی که در حال اعتکاف بادشاہ الگوی جامعه ابا جنینا مثل مردینا باید در علم دین یادگیری در حوزه علمیه یا بعد برای درس بعد شوال بعد دوشا دوش رقابت بکنه و آیانا شما مادران خواهران نمازگزار باید و تی فرزندانا و تی عزیزانا و تی گوهارانا و تی دخترانا و تی همسهگانا متوجه بکنی تا ارزش های اسلامی در میان ما بیاین تا بازارانی تا جنینانی بدون پرده تر و گرد و بی حجابی و بد حجابی که در اصل این حرکات یک سری گزارش های ناشایسته گاه وقتی به ما رسید تقاضای بیج از طرف بعضی عزیزان نامه های در گذشته به ما یاده که بعد از نماز جمعه رسیدگان گلمندی از بعضی جنی آدمانی که در واقع اشان هر قشری تا یک گروهی یک فردی زشتیم کاری کن درستان سر جهلوی آیانی که به مسجدی آیا ایکار مردم نه اشان کسانی هم که بازارگردیش عادت کتا بی حجابی و بند حجابیش عادت کتا بعد بیشتر به وسیله خواهران روشن و فهمیده و نمازگزار اصلاح ببا و گاهی از حقوق زوجین حق مردین نسبت به جنین جنین حق نسبت به مردین شکایت بی بزانی که همه انداز حق شما اشکتا مردین اگر سجده جایز بودین جنین بعد سجده بکتین روایت آیا حتا بزانی که قرآن گوشی لهن مثل الذی علیهن یعنی اگر سجده روا بودین مردین هم جنین بعد سجده بکتین بی حدیث مانا مطابق همین چو حق مردین چه جنا انتظارا همین چو حق جنین ببت مردین زمیا هستین بعد زندگی خانوادگی زندگی نمونه قانون گرم آسایش و آرامش برای زن و مرد و قانون تربیت و تعلیم و ادب برای فرزندان بدی منو در عرایضا تا حمیده تمام کنو برنامه دیگر دوستان عزیز هستین فقط یک سری تقاضاهای دعایا که عزیزی ها براوتی خواهرزاده که در بند زندان به سر با تقاضای دعای آزادی کده و همه به ما آقای دینار زهی برای محمد عارف نامی که 20 سال در زندان به سر با تقاضای آزادی دعای آزادی و نجات از اسارت کتا و حبیب ملا زیه تقاضای دعا براوتی مشکلات روحی و روانی برطرف بوا کتا دیگه عزیزی آقای عبدالباسط نامی براوتی صحت و سلامت و تقاضای دعا کتا و یوسفی صاحب گوشتگین که حاجی آقای عبدالواحد دامنی فرزندی که در همین ماه مبارک رمضان ابتدای در اثر حادثه اوتی جانی از دست داده تقاضای دعای مغفرت کتا